اور دوسری جگہ یا محذوف ہے، البتہ قراء کا اس میں اختلاف ہے کہ یا کے ساتھ پڑھا جائے گا بغیر یا کے. جمہور قراء نے دونوں جگہ یا کے ساتھ پڑھا ہے اور بعض قراء نے حضرت یا کے ساتھ پڑھا ہے. یہ ایلاف کس کے متعلق ہے؟ اس کا متعلق، اس کے متعلق میں تین خبریں، بعض تو کہتے ہیں اسی صورت میں فلیعبدو کے متعلق، فلیعبدو ہے اس کے متعلق ہے، اور بعض کہتے ہیں سورت الفیل کے آخر میں فجعلہم کے متعلق ہے. اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ عبی بن کعب کے مصحف میں دونوں صورتیں ایک صورت ہیں، اسی لیے میں یہ پسند کرتا ہوں جب آدمی نمازوں میں پڑھے علم ترک ہے تو دوسری رکعت میں یہ الاف پڑھے، اس لیے کہ یہ ایک عبی بن کعب کے مصحف میں ایک ہی صورت کے آیات ہیں، اس لیے جب بعد پڑھا تو بعد بعد میں پڑھ لے. اور بعضوں نے کہا ہے کہ لئیلاف متعلق ہے محذوف کے، یعنی لیذکروا نعمتی. چلیے علی ذلك فلا يشق عليهم بالشتاء والصيف وامرهم بكل عذاب في حرمهم وقالت معينه للنعمه على قريش وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارايت بسم الله الرحمن الرحيم وقال مجاهد يدفع عن حقه يقال هو من دعا مروت کی چیز چلیے وقال بعض العرب المعون المعون وقال اکرمۃ اعلاها الزکاۃ المفروضۃ وادناها عالیۃ المتاع وبالاسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انها اعطیناک الکوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا ہے کہ کوثر کی تفسیر میں روایات میں اختلاف ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جنت کی ایک نہر کا نام ہے، یہی حضرت انس کی حدیث مسلم شریف میں وارد ہے، اور ابن عباس کہتے ہیں اس سے وہ خیر کثیر مراد ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، اور نہر فی الجنت بھی اس کا ایک فرض ہے. اور بعضوں نے کہا ہے کوثر سے قرآن مراد، نماز کہتے ہیں، اسلام بات کہتے ہیں، توحید بات کہتے ہیں، شفاعت بات، معجزات اور بات فقہ فی الدین اور بات صلوات خمسہ کو مراد کہتے ہیں. اور بات کہتے ہیں یہ ایک نور ہے جو قلب کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. بخاری نے نہر کے قول کو اختیار کیا ہے یا الخير الكثير في قولك چلیے وقال ابن عباس شانیہ کا ادو وقع وبه قال تتنادم قال تتر شیبان قال تتر حضرت مصداق عاص بن وائل بعض روایات میں ابو جہل بعض میں اخبار میں حمایت کا نام آیا. کے کنارے موتی کے خوزدار کبے تھے. مجھے وہ فقول زمانہ آیا جب رہی قال حاضر کو سرو وہ بھی یہ قال حدثنا خالد بن یزید القاہلی قال حدثنا اسرائیل بن عیسیٰ قال نبی عبید عن ابی عبید بن عاشق رضی اللہ تعالی عنہ قال سال کو ان قولی تعالی ان آتایا ان کل قطر قال سہر موتی ابو نبی ابو صلی اللہ علیہ وسلم مکیت النزول ہے، یہی جمہور علماء کا مسلک ہے. بعض لوگوں نے کہہ دیا مدنیت النزول ہے، امام ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ غلط ہے. یقال لکم دینکم الکفر ولی الدین، لکم دینکم الکفر ولی الدین، الاسلام. اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ اس نے بعض تو کہتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ دیا تم اپنے دین پر رہو ہم اپنے دین پر رہیں گے. بعض کہتے ہیں کہ اہل کتاب کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی اہل کتاب کو خطاب تم اپنے دین پر رہو. علامہ ابن قیم نے ان دونوں تفسیروں کو رد کیا کہ سورت کا مضمون توحید ہے اور حضور توحید کی اشاعت کے لیے تشریف لائے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے خلاف پر باقی رہنے کے لیے لوگوں سے کہیں؟ بعضوں نے جواب دیا کہ یہ سورت ابتدا کی ہے جب تک جہاد کا حکم نہیں ہوا تھا، لیکن یہ جواب کافی نہیں ہے، اس لیے کہ نبی داعی توحید ہے، ہرگز وہ توحید کے خلاف صلح کرنے پر راضی نہیں ہو سکتا. اور بعضوں نے کہا ہے یہ ہے متارکت، جا ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں دین پر، تو یہ رضا کے لیے نہیں ہے یا اجازت کے لیے نہیں یا ثبوت کے لیے نہیں، یہ تو نفرت کے لیے ہے. اور ولم یقل دین لئن لا یعرفن، یعنی فواصل کی رعایت کی وجہ سے آپ کو حکم کر دیا فہودی پتی ہے آپ وہاں قال اللہ تعالیٰ کو یعنی وقال غیر اللہ اعبد ما تعبدون الان ولا اجیبکم فیما بقی من امری. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے تکرار کو دور کیا اور یہ بتایا لا اعبد کا تعلق فی الحال سے، اور ولا انا عابد کا تعلق مال و استقبال سے. فلا تکرار چلی ولا انتم عابدون ما اعبد وهم الذين قال ولا يزيد. یہاں سے ایک سوال کا جواب دے یہ ہے کہ یہاں فرمایا گیا لا انتم عابدون ما اعبد، تم نہیں پرستش کرو گے اس کی جس کی میں پرستش کرتا، اور عابدون اس میں فاعل کا صیغہ ہے جو استقبال پر دلالت کرتا ہے، اس کے معنی یہ نکلے کہ تم مستقبل میں ہمارے معبود کی عبادت نہیں کرو گے. جیسے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، مصنف نے اس کا جواب دیا کہ ولانا عابدون لفظ عام ہے اور اس کی مراد خاص ہے، اور اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن کے دونوں پر مہر لگا دی جا چکی ہے اور جن کے لیے یہ آیات بجائے مفید ہونے کے کفر میں اضافہ کا سبب ہوں گی، کیونکہ وہ آیات کا انکار کریں گے. امام بخاری نے ان حدیثوں کو لا کر اشارہ فرما دیا کہ نبی علیہ السلام کو فتح مکہ پر تصویر تحمیل استغفار کام کیا گیا تھا، امت کو اپنے نبی کا اتباع کرنا چاہیے، کبھی یہ بھی پڑھ لیا کرو جو کسی بھی سبحان اللہ میں الحمد اللہ میں پھر وبالإسلام إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إمام بخاري رحمة الله عليه اس آیت کو ترجمہ بنا کر اور ابن عباس کی حدیث لا کر یہ اشارہ فرمایا کہ حضور کی موت کی اطلاع دین صرف لوگوں کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے پر موقف نہیں ہے، بلکہ فتح و نصرت پر موقوف ہے. جب مکہ فتح ہو گیا, نصرت ظاہر ہو گئی, تو اب آپ آخرت کی طرف توجہ کریں, کیونکہ جو اصل کام تھا وہ پورا ہو گیا اور وہ دین کی نشر و اشاعت. اس لیے کہ ہم کا مرکز, اس کا پتہ ہو جانا, اس کے لوگوں کے اسلام داخل ہو جانا سبب ہے باقی لوگوں کے اسلام داخل ہونے کا. نتیجہ یہی ہوا, آہستہ آہستہ اسلام پھیلنا شروع ہوا, حجاز سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل گیا. وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي شبل قال حدثنا عبد الرحمن عبد الرحمن بن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان الله تعالى من قوله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح قال فتح المدائن والقصور قال ما تقول يا ابن عباس قال اجل اجل اجل او مثلا ضرب لمحمد صلى الله عليه وسلم ان رعيته نصره وبلسان الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قولي فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. البخاري رضي الله تعالى عنه تواب کے معنی بیان فرمائے, اور اسی کے ساتھ ساتھ اس سورت کے جو چیز مستمبت ہوتی اس کی طرف اشارہ کیا اور وہ بھی حضور کی موت کی خبر. مقصد یہ ہے کہ آپ کی موت کی خبر کا تعلق پوری سورت سے ہے. اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین باتوں کا حکم, تسبیح و استغفار. تسبیح کے معنی تنزیہ و تقدیس اور عیوب سے پاکی بیان کرنا, اور حمد کے معنی محبت اور تعظیم کے ساتھ اوصاف جمیلہ کا اقرار کرنا. اس بیان و اقرار کے لیے عقلی طور پر اپنے عیوب و نقائص کا استحضار لازم ہے, جو ہر ایک کو اپنے درجے و حال کے موافق ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کو عام بلکہ خاص لوگوں کی طرح وہ بات نہ پیش آئے, لیکن یہ بھی بالکل بدیہی امر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے عزم و بزرگوں کے استحضار کے وقت آپ کو آپ کی حالت کے مناسب استحضار لازمی طور پر ہوتا ہوگا. اسی لیے اللہ پاک نے اپنی پاکی اور خوبی کے بیان کے ساتھ آپ کو استغفار کا امر فرمایا. چلیے یہ بات کے نقطہ سمجھ گئے. چلیے یہ باتیں لکھی ہوئی نہیں ہیں کتاب, یہ تو برکت ہے سبق. چلیے تواب کی تفسیر کر دی کہ تواب اللہ کی صفت ہی آتا ہے بندوں کی صفت. اگر اللہ کی صفت ہو تو اس کے معنی ہے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا, اور اگر بندوں کی صفت ہو تو اس کے معنی ہے گناہوں سے لوٹنے والا. وبه قال حدثنا مسلم اسماعيل قال حدثنا مروان عن ابي بشير عن سيد بن جبير عن ابي عباس رضي الله تعالى عنهما قال بیٹھ لیا آرام سے بیٹھیے, میں تو آپ کے لیے ملک خالی کر دیا, دوسری طرح کو میں آ گیا. عن سيد بن جبير عن ابي عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان عمر يدخلني مع اشياخ بدر فكان بعض وجد في نفسي فقال لما تدخل هذا معنا. بعض من كم جزاك عبد الرحمن کہنے لگے تھے ہمارے تو بیٹے بھی ان کے برابر ہوں گے, کیوں نہیں بلاتے ہمارے لوگ جانتے ہوئے کون. میں نے عباس کا سب کے بولے ولنا ابناه مثله فقال عمر انه من علمت فدعاه دعاء يوم قال فلو معهم فما رضيت ان ادعاني يومئذ الا ليريهم قال ما تقولون في قول الله ليريهم بعض روايات مني میری طرف سے ان کو دکھائیں کہ میرے اندر کیا بات ہے. چلیے قال ما تقولون في قول الله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح فقال بعض صبرنا ان نحمد الله ونستغفره اذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعض فلم يقل شيئا فقال لي اكذبت. چلو فقال لي اكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلمه له. قال اذا جاء رسول الله فذلك علامه اجلك. بڑی ضد نہ کریں، بہت تیز وقت نہیں ہے، چلیے. فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. فقال عمر ما اعلم منها الا ما تقول. وفي رساله يا امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد يدا بالعمل بسم الله الرحمن الرحيم تراب القدران تدبير تدمير. وفي قال قدر يوسف بن موسى قال قدر ابو بكر قال قدر عمر قال قدر عمر بن مرتان سيد بن جبين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما نزلت هذه الاشياء تكلم كبيرا ورهتك منهم المخلصين خرج رسول الله رهتك منهم المخلصين. بخاري میں ہے جملہ موجود ہے، امام نووی کو استفزار نہیں تھا، انہوں نے کہہ دیا بخاری میں جملہ نہیں. چلیے. فرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى سيد تقف حتى فيا صلاة. کوئی بات نہیں، یاد تو جوانی میں باتیں یاد تھیں، اس کو ڈھونڈا کرتے تھے کہ ہے کہ نہیں. اب تو رات ایک چیز ڈھونڈ رہے تھے، سر تھک گیا، نہ وہ ملی نہ بند کر جاؤ. چلیے، تمہاری عمر ہے ڈھونڈنے کی، اب تو اپنی آنکھ کا حال یہ ہے کہ ایک چیز دیکھتا آنکھ کر چھوڑ دے. چلیے. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سيد الصفا فهتف يا سماعا فقالوا من هذا؟ فجتمعوا له فقال ارايت من اخبرتك من هذا؟ تیری آواز ہی نہیں چلی، نہ تیرا پڑھنا چل، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی بڑھیا جھگڑا کرنے کے لیے چیخ رہی ہے، پنجابن بڑھیا. بچے اس کی آواز سن، کیسے آ رہی ہے آواز؟ چلیے. یہ صاحب منہ تو کالا تھا، ارے ان صاحب کو دیکھیے، ارے یہی زبیر تھا. اب کپڑا اتنا اجلا صاف ستھرا جیسے بگلا، کتنا رہا اس میں کیا کھڑا ہوا؟ بچوں میں جمعے کو بہت عمدہ دھوتا کپڑا پہنتا اور جمعے بعد بس ایسے ہی ہو جاتا. سوچا کرتا کیا بات، کتنا عمدہ پہنتا ہوں پھر وہیں کہوں، ایک دن دو دن ایک ماہ دو ماہ، او تو جب کئی ماہ گزرے آتی کتاب میں لگ جاتا تھا جمع پڑھتے، اب اس کا گرد غبار تو لگے ہی گا، اور بچے کتاب کے گرد سے بچنا ناممکن محال. اور میں تو ایسے بھی نہیں بچتا، جب مجبور ہوتا ہوں بس ایسے دامن اٹھا کے کتاب اس سے پوچھ لیتا ہوں کہ کالا ہو جائیں تو خام خواہ کون سی شان بڑھ جائے گی. شان تو بچوں سب اپنے ظاہر ہوتی ہے، جب اللہ چاہتے کسی کی شان نہ بڑھائے، کہیں کپڑے سے ہو نہیں. یہ قاضی بیضاوی ہی کا قصہ ہے جو شیخ سعدی نے لکھا ہے نا، انجام در سب پہ آخر دری بغرش در آمد چشیر گمہرے غالب ہے کہ قاضی بیضاوی. یہ بہت علامہ ہے قاضی بیضاوی، سمجھے؟ ان کا حال مشہور نہیں ہو پایا غالب اسی زمانے میں، اس کے بعد طریقے میں چنگیزی کا فتنہ پھیل گیا. وہ بہت بڑا امام ہے بیضاوی، جو کتاب انہوں نے لکھی ہے ایسی ویسی ہے، لوگ ان کے دل گردے فیل ہو جاتے ہیں. ایک صاحب نے امتحان میں لکھا، ان سے پوچھا گیا تھا مصنف کے احوال، لکھتے ہیں ان کے اس کتاب کو لکھنے والے حضرت امام بیضاؤ الدین رحمت اللہ علیہ، اور پھر آ کے ہمارے ذہن بیان فرماتے ہیں. اب جب نمبر کا نمبر آیا تو کسی نے پوچھا مولوی صاحب کیا نمبر آئے، کیا آتا پانچ نمبر؟ میں نے کہا بالکل، بیضاؤ الدین کو آپ نے قاضی بیضاوی کو بیضاؤ الدین بنا دیا، بیضا کی طرف نسبت کر دی، نمبر بھی آپ کا بیضے جائز تھا، گول پانچ نمبر آ گیا. اور آپ کا کیا بتاؤں، میرا کیا آیا مولا کریم کی سرداری، بیٹھا کتاب دیکھ رہا تھا، ایک لڑکا تھا جس سے میری دوستی، میں اس سے کہایا تھا آج سے دوستی ختم. اب وہ جو آیا تو میں نے ایسے دیکھا گھبرا گیا، وہ کہنے لگا میں صرف دو تین باتیں پوچھنے آیا ہوں، بتا دیں جا رہا ہوں. تو میں نے جلدی جلدی اس کو بتایا اور خود بھی دیکھا، اس کو دو بات بتاتا تو دو اور دیکھ لیتا خود، سمجھے؟ مجھے روز چلا گیا. صبح جو ہے اسی میں سے آ بھی گیا. چلیے. اور حضرت مولانا نے بہت ٹیڑھے سوال کیے تھے اور کر کے فرمایا عش شفی وکرے ہے جا چلو صدری. کبھی ترجمہ مطلب لکھ دینا. یاد تو تھا بچوں لیکن بھول گیا تھا. مولانا نے نمبر نہیں کاٹا کیونکہ وہ سوال درج نہیں تھا. بس مولانا پرچہ دیکھ رہے تھے. مارے شرم کے بچوں میں نے منہ یوں چھپا بھگا کہ کہیں دیکھ نہ لیں. ابھی کہیں گے تم نے کیا لکھا ہے. بس مغرب پڑھ کے نکل رہا تھا. شجاع الدین آیا, کہنے لگا تیرے 21 نمبر آئے ہیں. میں فوراً لوٹ گیا مسجد میں, جا کے 2 رکعت پڑھی, سجدے شکرانہ ادا کیا. میں کہا اللہ تیری ستاری پر شکریہ. جو نمبر سے کہیں فخر ہے. ہمارے استاد مولانا ضیاء صاحب کو کسی کتاب میں نمبر نہیں ہے. مسلم میں 15 ہے, باقی سب میں فیل. لیکن استعداد کا عالم یہ تھا کہ ان کے استاد مولانا عبد الحلیم صاحب کے سامنے ایک بہت بڑے عالم کا تذکرہ آیا, مشہور شخص. فرمانے مولوی ضیاء ان جیسے کتنوں کو پڑھا دیں گے. اتنے بڑے تھے ہمارے استاد کہ فیل کیوں, بیمار رہتے تھے, کتاب بالکل دیکھتے نہیں تھے, بس سبق میں جاتے تھے. اس کے علاوہ نہ وہ کبھی کتاب دیکھتے, نہ مطالعہ, نہ ہم وقت, کوئی چیز نہیں. مولانا بیمار رہتے تھے. تبھی تو الجن سے الجن سے امین. میں بھی بیمار, وہ بھی بیمار, اسی لیے وہ مجھے چاہتے تھے. الجن سے الجن سے امین حاضل کھٹل عادل پو امیل و لال کھٹل. اپنے جیسے کی طرف ہر ایک مائل. سعید بھینسا وہ امیل و لال بھینسا. چمگادڑ جیسا منہ کھولتا ہے کم وقت کہیں کہ منہ دیکھو. کہ آپ سب کو کہتے, بس سب کو کہاں کہتا ہوں, اپنے ہی 2-3 بچے, بھونگل ہے, سعید ہے, انہی کو کہتا رہتا ہوں کہ بھونگل کون کیا بیٹھا موٹا. چلیے. کیسے بچے ان کے جہاں کے رہنے والے ہیں, وہاں کے ہمارے سب پڑھنے پڑھانے والے ساتھی تھے, دوست تھے, اب سبھی جا رہے ہیں اللہ کے. چلیے. باری لگ گئی ہے, باری لگ گئی ہے. وہ یہی چیز ایسی ہے جو انسان کے دل دماغ کو جھنجھناتی ہے, آدمی کو اپنے مل کی فکر سوار ہو جاتی ہے. کچھ کیا تو کیا ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فقال ارايت من اخباركم ما قال تخرج من صفي هذا الجبل يقول تو مسجد يا طال ما جربنا عليك قديما. فقل جبن دامن, پہاڑ کا دامن. صحیح. پہاڑ کا دامن کیا چیز ہے؟ نیچے کا حصہ. چلیے. فقال اني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قال ابو الرحمن تبلا كما جمعتنا الا لهذا ثم قام فنزل فسجد. اتنا غصہ آتا ہے ابو الرحمن سے اگر میں پا جاتا ہوں رسید کر دیتا چھوڑ نہیں سکتا. وہی مجھے مار لیتا میں بھی اس کو مارتا ضرور. جو حضور کو کرتا ہے. چلیے. آمش کی قرآت ہے لیکن قرآت شاذہ, قد کے زیادتی کے ساتھ. آمش کی قرآت ہے لیکن قرآت شاذہ. بچے بار بار میں کہنے کے لیے میری نگاہ میں دیکھو غلطی. چلو سب تو ہو گئے. پھر بتاتا ہوں سب کا. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس سورت کو عنوان دے کر اس کی تفسیر فرمائی اور اس کے نزول کا سبب بیان کیا کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واندی رسیرت الاقربین کی مہم پر قریش کے قبائل کو بلا کر ڈرایا تو ابو لہب کہنے لگا تبل لک سائر اليوم الحاظہ جماعتن، اس پر اللہ تعالی شان کو ناراضگی ہوئی اور یہ سورت نازل فرمائی. یہاں پر مصنف نے انتظام سباب کی تفسیر خسران اور تدبیر کی تدمیر کی. لفظ تباب سورہ مومن کی آیت سنا کر فرعون اللہ کی تباب، اور لفظ تدبیر سورہ ہود کی آیت ہما زاد غیر تدبیر میں وارد، اور یہاں پر تبا کا لفظ وارد ہے. مصنف کو اس کی تفسیر ذکر کرنا چاہیے. مصنف نے تفسیر ذکر کی تبا خسرہ، لیکن ہمارے ہندی نسخوں کو کئی عیب ہے کہ اس میں اصل کو چھوڑ دیتے ہیں اور غیر اصل کو لے لیتے ہیں. یہاں اس سورت کے کلمے کو حاشیے پر لیا اور وہیں اس کی تفسیر ذکر کی، اور دوسری سورتوں کے کلمات کو اصل میں لیا اور اس کی تفسیر ذکر کی. عالم کے پہلے اصل اس سورت کے لفظ کو لے کر اس کی تفسیر ذکر کرنی چاہیے، پھر دیگر سورتوں کے کلمات اور ان کی تفسیر کو ذکر کرنا چاہیے تھا، اور یہ مصنف کی عادت کے مناسب ہے. وہ پہلے اصل کو لیتے ہیں پھر استفراد کرتے ہیں، اور مناسبت کی وجہ سے سورت کے کلمات کو لے لیتے ہیں اس کی تفسیر کر دیتے ہیں. شریف امام بخاری کے ترجمے کے ذریعے اس بات پر تنبیہ فرما رہی ہے کہ حمالۃ الحطب کے معنی جوہر خوری کرنے والی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مسد کی تفسیر کی سے گو کا ترجمہ ہے گوکل کی چھال، اور مراد اس سے وہ زنجیر ہے جو جہنم میں ہے جس میں اس عورت کو مقید کیا جائے گا، اس کے گلے میں وہ زنجیر ڈالی جائے گی. اور بات کہتے ہیں یہ لکڑیاں چن کے لایا کرتی تھی اور حضور کے راستے میں کانٹے ڈالتی. ایک دن آ رہی تھی تھکر ایک پتھر پر بیٹھ گئی، لکڑی کا گٹھر پیچھے تھا اور اس کی رسی ماتھے پر لگی ہوئی تھی. ایک فرشتہ آیا، اس کے بیٹھنے کی وجہ سے رسی سیدھی ہو گئی، اسے پیچھے سے کھینچا، اس کا گلا دب گیا اور اسی میں ہلاک ہو گئی. بڑے گھر کی تھی بتائیے کنجوس عورت کو، تبھی کوئی لکڑی چننے جایا کرتی تھی. یہ ابو عبیدہ کا قول ہے، مجاز القرآن میں لکھا ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد اس قول کے اور ابو ہریرہ کی حدیث قال اللہ عن الاحد الصمد کے ذکر کرنے سے تین باتوں پر تنبیہ کرنا. نمبر ایک تو قرہ کا اس بات میں اختلاف بیان کرنا ہے کہ قل هو اللہ احد میں احد کو اس طرح سے پڑھا جائے گا. جمہور قرآ تو وصل کے وقت احد کو تنوین کے ساتھ پڑھتے ہیں اور تنوین کا نور مقصور پڑھتے ہیں. قل هو اللہ احد من اللہ الصمد، بدو حسن بصری ابن سیرین ابن علا حذف تنوین کے ساتھ پڑھتے ہیں قل هو الله احد الله الصمد. نمبر تین ابو عمر کی روایت میں احد کو سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں قل هو الله احد الله الصمد. پہلی قرآت کو فراء ابن جریر ازہری ابن جوزی وغیرہ نے راجح قرار دیا ہے اور شاید بخاری ہیں. وَيُقَالُ لَا يُنَوَّنُ أَحَدْ کہہ کر اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے. دوسری بات جس پر تنبیہ کی ہے وہ یہ ہے کہ لفظ احد کے معنی واحد. اسی طرح سے فرا ابن عرابی ابن جریر وغیرہ نے لکھا. امام بغوی فرماتے ہیں واحد و احد میں کوئی فرق نہیں اور اس کی تائید ابن مسعود کے خلاف سے ہوتی ہے. انہوں نے پڑھا ہے قل هو الله واحد لیکن اکثر حضرات انہوں نے فرق کے قائل اور وہ فرق یہ ہے کہ واحد تو مقتطب العدد ہے آداد کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے واحد اتنا خلا ملا اور احد نفی میں استعمال ہوتا ہے عموم کے لیے جیسے فما منکم من احد عنہ حد. احد موضع جہود میں آتا اور واحد موضع اس بات میں. کہتے ہیں ما اتانی من القوم احد اور کہتے ہیں جا انی منہم واحد جانی منہم احد نہیں کہتے. اور ایک فرق بعض نے یہ بیان کیا ہے کہ واحد وحدت الذات پر دلالت کرتا ہے اور احد وحدت الذات و صفات دونوں پر دلالت کرتا ہے. اور ایک فرق بعضوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر نفی واحد پر داخل تو عموم کا الگ تعین فائدہ نہیں دیتی اور اگر احد پر داخل تو عموم کا فائدہ دیتی ہے. اس کی وضاحت یہ ہے کہ اگر کہا جائے ما جاءنی من احد تو اس کے معنی یہ ہے کوئی بھی نہیں آیا اور اگر کہا جائے ما جاءنی رجل واحد تو اس کے اندر احتمال ہو سکتا ہے عموم مراد ہو سکتا ہے فرد واحد قیامت کی نفی مراد اور ہو سکتا ہے کسی با کمال قیامت کی نفی مقصود. ما جانی آدم کوئی کام کا آدمی نہیں آیا یوں تو ردی لوگ آتے رہے. علامہ ابو جعفر غرناطی فرماتے ہیں یہ فرق نہایت واضح فرق ہے جس سے واحد و احد کا الگ الگ معانی پر دال ہونا معلوم ہوتا. اس کے بعد یہ سمجھو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ واحد احد کا ترجمہ واحد لفظ احد اس صورت میں دو جگہ آیا قل هو الله احد اور ولم يقل له كفوا احد. اس میں اختلاف ہے. ابو عبیدہ اور انہیں کے اتباع میں بخاری تو کہتے ہیں کہ دونوں جگہ اس کے معنی واحد ہیں اور یہ اس بات میں اور نفی میں استعمال ہوتا جب نفی کے تحت آئے گا تو فائدہ دے گا. اور اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ پہلی جگہ یہ واحد کے معنی میں اور دوسری جگہ شے کے معنی میں ہے اور نفی مقصود ہے اور عمومی نفی مقصود ہے. قل ہو اللہ کہہ دو اللہ ایک ہے اور لم یکن لہ کفوان احد اس کا کوئی بھی مثیل و شریک سہیم نہیں ہے. تیسری چیز جس پر امام بخاری نے تنبیہ کی ہے وہ یہ ہے کہ کلمہ احد مرفوع علی الخبریت ہے, حدیث اس پر دلالت کرتی ہے. چلیے وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعبة قال اخبرنا ابو زناد بن عبد الله بن هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله كذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك اما تكذيبه فاما تكذيبه اياي فقول لن يعينني كما بداني وليس اول الخلق بهون علي ابن ادم واما شتمه اياي فقول اتخذ الله ولدا وهذا لقد اصطمد المالك ولم يولد له يقول لي كفوا احد وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول الله اصطمد. اللہ سمد امام بخاری رحمت اللہ علیہ سمد کے معنی بیان کیے ہیں. فرماتے ہیں والعرب تسمی اشراف السمد, عرب اپنے اشراف کو سمد کہتے ہیں. یہ معلوم ہوا کہ سمد کے اطلاق شریف پر ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وقال ابو وائل و سید الذی انتہا سدد, وائل صدیق بن سلمہ کہتے ہیں صمد وہ سردار جس کی سیادت اپنے درجے کمال پر پہنچ گئی ہو, یعنی اس سے مافوق متصور ہوں. تو اللہ کے صمد ہونے کے معنی کہ اللہ ایسا بڑا سردار ہے جس سے مافوق کوئی سردار ہوں. لغات کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سمد کہتے ہیں پتھر کی اس چٹان کو جس کے اطراف سے سیلاب کا پانی نکل جاتا ہے اور لوگ اس پر سیلاب سے بچنے کے لیے چڑھ جاتے ہیں. تو معنی یہ نکلے کہ سمد وہ ہے جو اپنی جگہ خود مستقل ہو اور دوسرے کے کا ماوا و ملجا. خلاصہ یہ ہے کہ سمد وہ ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سارے اس کے محتاج ہوں. یہ تفسیر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی گئی ہے, یعنی سمد من يحتاج إليه الناس وهو لا يحتاج إلى أحد. کے معنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. اس کا ہندی ترجمہ یاد کا ترجمہ شاہ عبد القادر نے کیا, اللہ نرادھار ہے. نرادھار کی یہی تفسیر یہاں پہنچ کر بعض معاصر واقفین ترجمہ اکابر کے ترجموں پر تبصرہ کیا. اس کا ترجمہ بے نیاز کرتے ہیں, یہ ایک جز کا ترجمہ ہے. یہ اعتراض تصوف برتری کے جذبے پر مبنی ہے یا دوسروں کے ساتھ کسی عدم مناسبت پر؟ بے نیاز کا جو لفظ آتا ہے وہ عرف کے اندر اسی ذات کے لیے آتا ہے جو اپنی جگہ خود مستقل ہو اور دوسرے اس کے ہے. صورتاً اس میں منفی پہلو کا ذکر ہے اور التزامی طور پر مثبت درجے بھی اس میں مذکور ہے. یہ بات اچھی طرح سے کر دی جائے کیونکہ رسالوں میں بات آتی ہے, شور مچتا رہتا ہے, اس لیے یہاں سبق میں اس کو ذکر کر دیا گیا. بڑی مصنف نے بتا دیا کفواً و قرارا کفیئاً و کفاءً ہم مانا یہ مطلب نہیں یہ سب قراءات ہیں یقال ہو ابین من فرق الصبح و فلق الصبح، یہ قرآن کا قول ہے، یہ بتانے کے لیے فرمایا کہ فلق سے صبح کا کی پو کا پھٹ جانا ہے، یعنی صبح کے سفیدے کا ظاہر ہو جانا، وقت اجازہ فلق کی کل شیل و اولم، یعنی تاریخی چھا جائے. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عاصم وعبد بن زيد قال سألت أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه عن المعوذتين فقال سألت كنت قبل لا بتا معوذتين هي بس معوذتين پر رہا ہم آدمی تھیں ان پہلے توکا ہے ٹوکی ہوئی بات کوئی آپ لوگوں کو یاد نہیں رہتی میں ویسے کہتا ہوں بیل کے بیل ہی رہے ہیں اس کو ٹوکا آپ نے نہیں سنا آپ جہنم میں بیٹھے ہوئے تھے بدتمیز کہیں کے ابھی چار دن ہوا پہلے ٹوکا ہے دیکھ رہا تو نہیں پڑھنے کا بڑا شوق ہے نہ آنا نہ جانا نہیں یہ سمجھ میں آتا ہے معاوضتین کیوں کہتے ہیں چل بس فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي وقلت فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإسناد أبي حدوث کی شرح ابھی سورة کے غرض میں آ رہی ہے وبإسناد أبي حدوث في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل أعوذ برب الناس بسم الله الرحمن الرحيم ويذكر عن ابن عباس أن الوسواس إذا ولد فنسه الشيطان فإذا ذكر الله ذهب وإذا لم يذكر الله يعني الوسواس سے مراد شیطان اور اس کو وسواس اس لیے کہتے ہیں کہ وہ وسوسہ کے ذریعے مولود کو متاثر کر کے پیچھے ہٹا دیتا ہے اذا ولد فنسہ الشیطان جب بچہ پیدا ہوتا تو شیطان اس کو پیچھے ہٹاتا ہے ہر بچے نے اللہ سے عہد وصل کیا جس کے معنی یہ ہے کہ میں تیری ربوبیت خاصہ پہ اقرار کرتا ہوں اور اسی پر قائم ہوں ہر مولود میں یہی جذبہ ودیت ہوتا لیکن شیطان وہ وسوسہ ڈال کر جذبہ توحید سے ہٹا دیتا اور پیچھے کر دیتا اسی لیے فرمایا گیا خنسہ الشیطان ورنہ تو یہ مقام نفسا کا ہے, نفس کہتے ہیں چونکا مارنے کو. اسی لیے قاضی عیاض نے فرمایا ہوا تصحیح ان وہ سبق ثواب ہوں نفس ہوں, لیکن اگر فنسہ ثابت ہو تو اس کی وہی توجہ ہوگی جو ابھی کی گئی ہے. فإذا ذکر اللہ ذہب وإذا لم يذکر اللہ سبق اعلیٰ کر دیتے. جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے, اور جب اللہ کے ذکر سے آدمی غافل ہو جاتا ہے تو شیطان تل پر جم جاتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ذکر صوت جس سے شیطان کو مارا جاتا ہے, اسی لیے احادیث میں ذکر کی بڑی ترغیب وارد ہوئی ہے, اور اہل اخلاص محققین اس پر خود بھی عمل کرتے رہے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے رہے. چلیے پڑھ. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن ابي اخلوبه عن زيد بن حبيب قال وحدثنا عاقب بن زيد قال سالت ابي بن كعب قلت ابي بن زيد ان اخاك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول فتى فقال ابي سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي قيل لي قل فقلت فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثنا الى من المسلمين. ابھی نہیں کہا تھا کہ اس حدیث پر تقریر آئندہ سورت کے ذیل میں ہوگی, بد وقت اس کو اتنی بات یاد نہیں رہی. ابھی سننا کرنے کا بڑا شوق ہے, غلط پڑھنے کا.